Afro Roma. My job is to stand up here and I see all people in Roma. All is a story. They gave us such a great room. You know, you married a very bright guy. I got 150, 160 IQ. You're figuring it in euros. In dollars it's much less. Hej och välkomna till filmpodcasten Tittar och snackar. Det här är avsnitt 47 och det är Emil som pratar. Och med mig har jag också Gustav. Vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Vi kommer snacka om When in Rome, Förälskade Rom, Woody Allens senaste film. Och jag kommer lista fem saker som jag inte fått sagt under filmåret eftersom Marvel och DC stulit all uppmärksamhet. Ja, men först bara, jag har ju varit nu i helgen på Film i Väst 20-årsjubileumsfest. Men jag känner att det inte finns så mycket att prata om det. Så helt enkelt, du ville bara säga att du hade varit på Film i Västs fest. Nej, jag skulle egentligen vilja säga något sorts rykte om, men jag hoppar det. Jag hoppas att det filmtipset och en grej jag ska säga om dem. För det är då en filmsajt, jag tror de flesta känner till, där man betygsätter film. Och vill någon följa mig där så att jag ryder upp. Vad heter du på filmtipset? Ja, men jag gick bara in där någon kort gång för din skull. Jag tror inte alla känner till filmtipset. Ja, hur som då? Så betygsätter jag film på filmtipset. Och så, för min egen skull från början, så hade jag en kompis som tvingade mig att börja skriva kommentarer. Han blev sur när jag inte kommenterade filmerna som jag hade sett. Så då började jag göra det. Men nu har jag fått två kommentarer raderade då. Jaha, för det är intressant, för det här kan jag säga, jag tycker det är lite trevligt att du ger kommentarer, för det dyker upp på din Facebook, så kan jag ha koll på vad du har sett för film och gissa för mig själv lite vad du kommer skriva under betyget. Jag börjar lära mig dig lite liksom, så ja. Okej, okay. Då kan vi komma till sen då, vad jag gav för betyg till Odellens nya. Men så fick jag två kommentarer raderade och jag tänkte att jag ska läsa upp kommentaren. Och sen får du gissa varför den blev raderad. Ja. Okej, första kommentaren var då till filmen Den tredje mannen. The Third Gammal, Man. En underklassiker till Citizen Kane kan man säga. När filmer får omröstas som bästa film. Den är alltid där i skuggan av Citizen Kane. Ja, precis. Det är nog. Det är i alla fall en brittisk film noir från 1949. Regisserad av Carol Reed. Känt ledmotiv. Ja, och jag kommenterade filmen så här då. Trevlig, lagom intressant och stilsäker thriller. Orson Welles skådespel är svårt att inte charmas av. Och då är frågan till dig, Gustav. Varför blev den här kommentaren raderad på filmtipset? Oj. Jag vet, Orson Welles är den frånvarande pappan till de som är moderatorer på filmtipset. Jag har ingen aning. Förklaringen till varför det blev borttaget är... Kommentaren togs bort eftersom den avslöjade att Orson Welles är med i filmen. Han antogs vara död, alltså hans karaktär i filmen. Och det roliga, det absurda är att vet du vem de listar som skådespelare först på filmtipset i deras lista över skådisar i filmen? Orson Welles. Precis. Mm. Ja, skitabsurt att det blev borttaget. Blev lite irriterad. Mm. Då har vi nästa film då. Och återigen, ska du gissa då, varför blev den här kommentaren borttagen? Och den här kommentaren skrev jag till filmen The Killing, eller Spelet är förlorat. Stanley Kubrick-filmen som han gjorde innan han började göra de här riktiga klassikerna. Inte sett. Värd att se. Eftersom du gillar Oceans. Eller jag har inte sett Barry Lyndon heller. Den var också enklare att se än jag trodde. Jag tror den ska vara mycket svårare att ta sig igenom. Den är väldigt den är rätt lätt. Jag har en av de vänner jag alltid har diskuterat film med. Jag har irriterat på att jag inte har sett Barry Lyndon och Das Boot. I och med att han älskar de filmerna. Så han känner väl så här att, jaha, okej, okay, här har du lett mig, visat upp massa filmer. Du älskar film, du ser allt. Men du kan inte se de två filmer jag älskar. Och du har inte gjort det sen vi började gymnasiet tillsammans. Ditt svin. Det... Men jag skulle säga att det vill... Jag tror du skulle kanske tycka att The Killing, alltså Spelet förlorat, är en skönare film. Den är rätt enkel. Jag vet, ja. Men trevlig alltså den. Ja, men det är en kuppfilm, ja. I alla fall. Några snubbar ska råna en sån här hästderby, eller vad heter det? Ja, det hästar. Jag gillar ju jag tycker ju om sånt. Men ja, kör kommentaren. Ja, okej, okay. Kommentaren var så här. Den här är lite längre när kommentaren. Det mest trötta man kan göra är att hylla Stanley Kubrick som en av filmens gud. Ja, dåligt skrivet. Men här har vi en film som inte är en av hans magiska underverk, och det gör det enklare att bara njuta. En riktigt trevlig kuppfilm med ett skönt, med en skönt objektiv berättarröst. Men hur trevlig planeringen och genomförandet av kuppen är ihop med Kubricks smarta berättargrepp, så slutar filmen så snopet att jag inte kan förstå vad Kubrick ville med allt. Allting blir så sorgligt otillfredsställande de där sista 5 minuterna, vilket bara är så onödigt. Ja, nej, men då gissar jag på att du nämner något om sista 5 minuterna, som att du inte får det. Jag fattar, nej, berätta. Ja, du var nära där. Anledningen till varför det här kommentaren blev förklarad, blev borttagen, är för att jag berättade att slutet är snopet. Okej. Okay. Enligt dem på filmtitlet så att jag spoilat filmen genom att säga att slutet är snopet. Vilket ju recensenter alltid gör. Alltså man skriver så här: fram till det överraskande slutet om sjätte sinnet. Alltså det är ju vedertaget. Och alla går och pratar alltid om filmer. Så att det är inte något, nej, det är inget konstigt. Så jag tycker bara så här, jag blev bara arg på filmtipset. Och fick ja. Men brukar de ta bort andra då? Eller är det så att du har suttit här i olika forum och retat upp människor så att det blir lite känsligt? Alltså det blir lite enkelt att kanske för någon eller två personer att ta bort dig då och då liksom, för att markera någonting annat. Nej, alltså jag har ingen aning om varför de tar bort filmtipset. Och han Viktor, som nu tydligen jag läser deras nyhetsflöde, är någon sorts ny community manager för filmtipset, ja. Vad det nu innebär. Han sa väl själv att den där The Killing borttagandet var lite skumt. Men jag har inte fått svar på hur absurt det är att skriva kommentarer när man inte riktigt förstår. För då är det så här: aha, men vad kan jag inte skriva? Vad får jag inte skriva? Nej, kan man inte skriva att ett slut är snopet, så vad fan kan jag skriva egentligen? Kan man inte skriva att Orson Welles skådespelar i en film där ni själva listar Orson Welles först som skådis? Det är en intressant upplevelse på så sätt att vi har ju ingen censur på det sättet i Sverige som man har i många andra länder. Så nu fick du en liten inblick i hur det är att leva i Iran eller Kina eller något av andra många länder. Då ska vi diskutera When in Rome. To Rome with Love heter filmen förresten. Ja, just det. When in Rome är väl med hon blonda tjejen som spelar Sarah Marshall i Forgetting Sarah Marshall med Jason Segel. Hon gjorde hon fick fronta en romantisk komedi som inte blev så bra, som de flesta romantiska komedierna inte blir idag. Så To Rome with Love, ja. Förälskade Rom av Wood Allen ska vi diskutera. Och jag vet ju redan här lite. Vi kan försvara oss lite med att klockan är väldigt tidigt när vi spelar in det avsnittet. Vi båda är lite trötta. Ja, vi är helt nyvakna. Jag är precis sprungen ur duschen. Nu är det 5 minuter sedan. Men jag vet ju här till exempel, för att jag har ju, jag kan vara jag är faktiskt, får vi ändå säga, lite bättre än dig på att leva mig in i din värld och vad du är specialintresserad av än vad du är på och lever in i min värld. Jag menar, jag har ju tillbringat, känns det som, 8 år i sängen med karaktären Bane från Batman, vilket jag egentligen inte har något som helst intresse av. Och jag vet ju redan nu, du har ju redan hintat här att hur fan kan du gilla den här Woody Allen-filmen, trots att du inte vet vad jag tycker om den. Men det stämmer att jag trivs ju i det här universumet. Även om det är saker man sitter och stör sig på i en sån här mellanfilm som det här kan vara, Förälskade Rom. Men det intressanta modellen är att alla filmer är mellanfilmer. Ja, men precis, hur länge för dig. Hur länge sedan var det han släppte en film som inte var rullande band? Jo, men det finns ju ändå, jag och några till, eller jag och många amerikaner som uppskattade Midnatt i Paris väldigt mycket. Han fick ju Oscar för fan för den. Så den räknas ju ändå som en icke-mellanfilm i det stora hela. Ja, men för mig är det en stor mellanfilm. Ja, jo, och för mig är det väl det också. Men jag trivs bättre i Woody Allens värld. Mm. Även om jag sitter och tittar nu på någon tråkig ung italienare som inte är rolig en enda sekund i den här filmen. Nej, för fan. Ja. Så trivs jag mer med honom där och Penelope Cruz klyschhora, alltså så här femme fatale karaktär som hon har gjort många gånger och som mest är så här mystrevlig. Men jag trivs mer där än att se Bane och Batman brottas. Alltså det, Bane och Batman när de brottas där, vilket jag vet att du störde dig på också. I slutet på Batman-filmen. Ja, men när du pratar om Bane och Batman, jag såg förresten The Warrior med Tom Hardy som spelar Bane, som du pratar upp väldigt mycket i den filmen. Jag tyckte ju väldigt mycket om den. En så här lite så här förutsägbar Rocky-historia, fast om, vilket folk påpekade, det är ju inte om wrestling, det är om, är det Ultimate Fighting? MMA, ja. Mixed Martial Arts. Jag tyckte det här var tröttsamt förutsägbar. Ja, men förmodligen är det därför den blev släppt på DVD i Sverige. Alltså att den, ja, plus att, jag vet inte, den hade väl inte världens största release i USA till att börja med. Och MMA är väl inte tillräckligt stort, och skådespelarna är väl inte tillräckligt stora för att få. Men en Tom Hardy är ju så, alltså när den, ja, men han är inte så stor i folk. Den här säkert kan släppas nu efter Batman, om han kanske slår på så här Bane från Batman. Ja, då hade den ju ännu mer liksom. Absolut. Men ja, men så här, ska man se den så tror jag man ska se den för vissa nyckelscener där det är väldigt fint skådespel av, som Tom Hardy. Främst av Nick Nolte, tycker jag. Som, ja, fast det också är lite, för fan, men han är stark så här, är, men det är lite för Nick Nolte, det är som när han är stark men överraskar inte. Jo, men det är som att återse någon som egentligen en skådespelare som har dött. Anthony Quinn kände jag samma sak för när jag återsåg Tony Scotts Revenge. Han är ju död på riktigt. Nick Nolte är ju inte död, men han har varit borta i missbruk så länge, så att när han dyker upp här och igen är som han brukade vara, som han kanske var i på 80-talet och i början av 90-talet, till exempel när han lackade ur i Prince of Tides, Tidvattens första. Roligt att jag tar en romantisk film istället för alla Q&A och vad de heter. Men så var det så härligt. Det höjde upp filmen väldigt mycket för mig. Inte Tom Hardy. Nej, okej. Jag gillar Tom Hardy. Jag gillade Nick Nolte. Jag gillade även han, vet han, Hutchinson eller vad heter han, spelar andra brorsan till Tom Hardy. Mm, han är skön. Men som slog jag sa, igenom i Animal Kingdom, alltså en av alla ja, australiensiska skådisar. Ja, som inte jag tyckte var, det var ingen dålig film, men det var inte så här heller. Den hade blivit väldigt, killen som ville att jag skulle ha kommentarer på filmtipset och bli lack när jag bara skrivit betyg, han älskar Animal Kingdom. Tarantino och jag höll den högt också. Jag tyckte den var, men den var också så här stark med lite jord. Men väldigt ointressant. Den var fortfarande så här, ja, den var välspelad, men det gav mig ingenting nytt om... Ja, lite som To Rome With Love då. Så kan vi gå tillbaka till filmen, ja. Så behöver inte jag säga mer om The Warrior. Så går tillbaka till To Rome With Love som vi nu har sett. Woody Allens nya... vi kan börja med att Woody Allen är tillbaka. Och det var väl därför jag lite såg fram emot filmen. Men han är ju tillbaka varje år, så han är ju inte tillbaka. Alltså tillbaka i skådisrollen. Ja, okej. Okay. Mm. Det var så jag menar. För att vi, både den här... I Midnatt i Paris... Och vad heter filmen där Larry David spelade i? Working... Whatever works. Både där fick ju Owen Wilson och Larry David hoppa in i en Woody Allen-roll. De fick spela Woody Allen, vilket jag tyckte kändes lite trött. Woody Allen är ju väldigt öppen med att han själv inte tycker att han håller måttet. Han är ingen bra skådis på att spela den här karaktären han alltid har gjort. Så han undviker... Nej, jag vet att han ogillade sig själv, vet jag, i Curse of the Jade Scorpion, den film jag skärmas lite av. Ja, och man märker i den här filmen att det finns en lite lägre självkänsla. Alltså han gillar ju inte sig själv i den här filmen heller, det är jag övertygad om. För något, vi alla, jag såg filmen med tre kompisar, då 25% av oss, av fyra, det kan räkna ut själv många det, tyckte om filmen. De andra inte. Men det vi alla höll med om, och det märkte man väldigt tydligt i första scenen med Woody Allen, för det är en scen på ett flygplan där Woody Allen ska flyga till Rom med sin fru, spelad av Judy Davis, som ju också är lite tillbaka, som slog igenom stort i Woody Allens Fruar och Äkta män 1992, Oscar nominering fick hon, en Oscar till och med, tror jag. Och som var riktigt så här creddig birollskådis då, och riktigt vass. Alltså hon var en Kristen Scott Thomas, användes på samma sätt. Men hon har ju också liksom ebbat ur i glömska. Så att det, ja, kändes för jag, lite... Jag fatt, det första jag tänkte var det så här, oj, att de kunde om någon anledning inte få Diane Keaton att spela den här rollen. Ja. Tänkte jag först. Men i alla fall i den scenen då, det är på ett flygplan. Så jag såg inte Woody Allen skådespela som jag trodde skulle charma med sin karaktär som han alltid spelar, som jag gillar väldigt mycket. Utan jag såg, oj, här försöker Woody Allen spela Woody Allen med ett trött manus där någon försöker efterlikna Woody Allen. Det kändes, Ja, men det känns så här, ja, men lite tröttsamt. Ja, men det känns som en pastisch på modellen lite. Och samtidigt så känns det väldigt, känns så jävla teaterspel. Det känns som ett, alltså, som ett rep. Och samma sak sen i scenen där Jesse Eisenbergs karaktär presenteras, träffar Alec Baldwins karaktär. Jag tappar namn först, tror att Alec Baldwins karaktär första, så kändes den också som en, så här, ett teaterrep. Jag tyckte allting kändes väldigt, väldigt styltigt i den här filmen. Var det ingen scen riktigt levde. Men det kan det också. Och det höll alla med om. Alla vi kom ut ur biografen och sa, oj, det kändes väldigt mycket som teater där. Ja, men för det vet jag, men det, så här är det. Det kan det också göra när man, om man går in i Woody Allen-film med fel mood. För ser man även på hans äldre hyllade mästerverk, så hamnar de i stunder i det här också. Alltså att det är så här forcerade one-liners och sådär. Men det är just att man godtar på något sätt. Jo, men jag tror jag var lite... Jag var väl lite sådär då på, för jag var väldigt bakför, hade sovit väldigt lite och hade ju träffat på Filmvästfesten. Men hade jag varit i rätt känsloläge så kanske filmen funkar lite bättre. Men jag tyckte ändå att det var en väldigt skriven och ointressant film. Fanns det någon liksom, fanns det någon relation i filmen eller fanns det någon del? För det är ju en film med flera delar då. Flera handlingar som alla inte riktigt vill någonstans. Kände du att det fanns någon del som verkligen var intressant? Eller var det mer bara att du gillar Woody Allens liksom manus? Eller du gillar hans lunk? Eller du jag bara gillar så... hans värld. Och jag gillar hans små... Speciellt, och det hade han ju... Radio Days, 80-talsfilm, var en av de första filmer jag såg med honom. Och han är ju sån som plötsligt kan låta sina karaktärer... Alltså så här, om man är en tillbakablick så kan den som minns tillbaka få börja samtala... med de som är där. Han använder såna här små enkla grepp som är väldigt mysiga. Och jag gillar ju hans funderingar. Jag gillar ju hans tematik. Men det tycker jag inte funkar här. Jag vet inte riktigt. Mina till Paris, som jag älskade, förra årets film. Och anledningen hur till... Hur många gånger har du... Får jag fråga, eftersom du ofta hyllar den. Mm. Har du sett om den? Eller har du sett den en gång och blivit förälskad? Och inte sett om jag den? Jag har sett den två gånger. Okej. Ja. Mm. Så den höll ändå upp. Men det var för att den... väldigt tydligt sa någonting litet banalt. Och där var det ju just det här att ingen tid har varit bättre än någon annan. Och det, alltså, vilket kanske inte är så här, en pretentiös människa som vill att allting, alla budskap ska handla om att vi bör inte mörda människor. Så blir mina till Paris ointressant. Men där, det spelar ingen roll. För där sa den och körde på en tydlig linje. Här har vi ju dels gör han en sån här, alltså sin Love Actually, eller försök till Love Actually, alltså med historier som inte alls hör ihop. Nej. Men de försöker berätta lite olika saker, så det tycker jag också är dåligt. För i slutet, sista halvtimmen, den är alldeles för lång. Han har ju inte klippt den här på samma sätt som han klipper, alltså tight klipper sina övriga filmer. Nej, många historier trampar i vatten. För då, och börjar handla om kändisskap helt enkelt. Ja, för han presenterar ju direkt. Vi inte den här, dels har vi Ellen Page, Jesse Eisenberg-historien som är en kärlekstriangel. Fast så meta som man aldrig riktigt fastnar. Man kan aldrig riktigt ta in historien. Och sen har vi ju den där historien då med han, vet du, Roberto Benigni eller vad heter, som man norska för Livet underbart, va? Han står där han helt plötsligt blir känd för, av ingen anledning alls. Och alla historier, direkt så berättar han vad det här kommer att handla om. Och sen så bara trampar han vatten genom att återberätta samma sak om och om igen. För eftersom jag tycker inte någon av de historierna rör sig framåt. Nej, men det är lite så här, som när man spänner en lina. Jag tänker på en fiskelina, men jag har typ aldrig fiskat. Så vilken lina tänker jag på? För att man har ju ibland, man spänner en lina, men... hur mycket man än spänner den, så bara släpper man lite så är linan slö. Alltså den går inte riktigt att spänna åt. Och det här känns som ett sånt projekt. Men igen, jag trivs. Så att jag hade några punkter här bara som jag bara rafsade ner när jag såg filmen. Jag satt intryckt. Jag gick på Rigoletto, Stockholmsbiografen som jag har, eller vi har hyllat tidigare i det här programmet. I den minsta salongen. Och jag har ju bara varit i deras stora skrytsalong. Ja, och de har ju tre nya nu, alltså efter restaureringen. Så att det är ändå bra små salonger. Men jag sätter mig alltid på längst ute på kanten. Ja. Antingen på vänster eller på höger. För att känna lite luft, känna lite frihet. Du och alla gubbar med problem med prostatan. Ja, och då, men jag kommer in här och inser att biljetten jag har köpt på den högra friaste platsen är in till en vägg. Så jag får säga hej, hej, ursäkta och gå in och sätta mig. Och det är så litet där också, så jag sitter bredvid alla internationella. Det var jättemysko och förhöjde upplevelsen lite till den här filmen. För alla i salongen satt och snackade på knagglig engelska. Ungefär som att jag såg den här på en liten biograf i Rom. Jag satt och försökte tänka så här, hur kommer det här sig? Eller inbillar jag mig? Men det var så. Så att det var lite trevligt. Men jag ska ju snusa och så har jag glömt mitt portionssnus. Alla snusare vet hur jobbigt det här är. För jag har bara mitt baksnus. Och bredvid mig sitter en jättetrevlig tjej med sin pojkvän. Och jag känner att jag får inte ta för mycket plats här. Och en fråga bara, inte för att avbryta. Men för den som inte snusar och inte håller på med sådana laster överhuvudtaget. Mm. Varför har du både portionssnus och baksnus? Varför inte bara köra portion? För att jag har ju ett litet maniskt snusande. Alltså jag fyller käften. Så det dels blir oekonomiskt. Och jag slänger ut dem tidigare. Alltså baksnus, den kan man ha inne ett tag. Den sitter. Men däremot så, jag har polare som fortfarande snusar som det gamla. Alltså så här, man bara köttar in. Man trycker ner näven i lössnusdosan. Och kör upp. Men jag bakar ju prydligt med en servett. Och jag vill torka händerna efteråt. Jag vill skölja munnen efter att jag har slängt ut en baksnus. Jag är väldigt fåfäng snusare på det sättet. Alltså lite så här. Ja, det är inte macho för 5 öre. Men med portionssnus, det kan man ju bara in ut dumpa lite smidigare. Än att sitta där och stinka liksom. Och försöra ett kärlekspar som försöker ha en trevlig. Alltså jag vill inte vara grisen helt enkelt. Men då skrev jag bland annat Judy Davis versus Alec Baldwin. Apropå att jag presenterades för skådespelerskan Judy Davis när hon breakade då i Woody Allens Fruar äkta män och var het och hon är vass i den. Har du sett Fruar äkta män? Jag minns inte, var den en husband and wife eller? Ja. Jag minns inte ens om jag sett den. Jag kan inte riktigt säga om jag sett den, men nej. Och Judy Davis har alltså ingen reaktion. Jag tyckte hon kändes så ut som ett spöke i filmen. Om man får säga det utan att verka elak. Och jag kände bara att det var en Diane Keaton hade sagt nej och de fick plocka in det näst bästa. Jag tror inte det. Jag tror han har velat återanvända Judy Davis. Jo, säkert. Men det var den generationen bara. Från när de var som bäst och hade som roligast. Alltså, nostalgi liksom. Jo, säkert. Men jag kände bara för mig personligen. Jag tror att Diane Keaton har gett mig liv i den rollen. Jag tyckte nästan det var det. Den sämst spelade eller den tråkiga. Jo, men det var det jag tänkte komma till också, att där kunde jag känna, för att Alec Baldwin från samma tid var i en helt annan del av livet. Han har ju fått en revival här med 30 Rock och komedi överhuvudtaget. När Fruar och äkta män kom, det var då han var nygift med Kim Basinger. Det var skandaler. Han fick spela Jack Ryan. Ja, vilket jag, det har man ju glömt. Va? Ja, Harrison Ford tog väl över och blev lite större. Ja, men vilken film var det Alec Baldwin? Jaha, du tänker på Jakten på röd oktober. Ja. Ja, för det men det, det jag ville säga bara att han var ju het i Hollywoods mittfåra. Han var ju på uppslag i tidningar liksom. Och jag tror till och med året innan Fruar och äkta män så kom den här stora Hollywood-floppen som skulle bli jättestor med honom och hustrun Kim Basinger, som på svenska hette Blondinen som alltid sa ja, som jag för övrigt såg, ta mig fan, på Rigoletto. Och den var svintråkig. Alltså förstår du, sen här, den ska vara en thriller men den är inget spännande. Den ska vara charmig och rolig men den är inte charmig och rolig. Vad fan är den då? Ja, och inte charmig och rolig, men du beskrev ju To Rome with Love rätt bra där. Ja, för dig, precis. Men Alec Baldwin har ju gått en annan resa. Och det kunde jag känna med Judy Davis Alec Baldwin här, att han har ju hittat sin ålderdom väldigt skönt. Han är väldigt bekväm i livet. Medan Judy Davis kändes vintrött. Alltså, svintrött på det där sättet. Jo, men det jag menar, det var så, hon fanns knappt, hon fanns inte i filmen. Hon läste repliker som att det var ett rep och inte ett generalrep. Mm. Utan att det var en första genomläsning av manuset typ. Och det var förmodligen bara, det var förmodligen andra. Han är ju känd för att inte köra massa genomläsningar och sådär. Utan man bara kör. Ja, men då får man ju, då får man ju vara Clint Eastwood-duktig på det där med att ta få tagningar. Om man ska få det bra för det här. Känslan var ju att hon direkt, när hon sa bryt, går och typ smygdricker lite vin hon har med sig i en petflaska. Går till, eller går till lådvinet helt enkelt. Vi har ju lagliga petflaskor nu för tiden. Ja, det är sant. Ja, men det var en liten notering. Sen så tänker jag på det här lite. Alltså varför... Jag trivs även i en mindre bra Woody Allen-film. Men jag kunde ändå sitta och förstå varför den här har blivit lite svalare mottagen. För klippningen i ensemblespel, vilket det ju här är, det är massa olika historier. I tv-världen till exempel, när man ser på tv-serier, så märker man att de riktigt bra tv-serierna, där känns allting i realtid. Om man har tillbringat en halv dag med några karaktärer och klipper till nästa karaktärer, så har det hänt något i de karaktärernas liv. Är du med mig? Ja, precis. Ett godkänt tidshopp. Ja, precis. Det har till exempel inte alltid filmen True Blood, som ju har gjort vampyrserien, som har gjort att där kan det vara så att det händer massa och sen klipper man tillbaks till sekunden där vi lämnade de förra karaktärerna, fastän man känner att det här, vadå, det har ju gått jättelång tid. Det har till och med hunnit bli ljus. Det har gått kanske ett dygn. Men inte här för de karaktärerna. Och lite det led Woody Allen här av, när han med klippning och allting. Så att det kändes som att han hade inte kontroll riktigt på att trycka samman den här världen. Alltså fan, man kunde ju plockat bort fan 45 minuter från den här filmen och fått ut exakt samma sak i slutändan. Ja, men den var inte riktigt färdig helt enkelt. Sen, men du hade någonting om fotografen. Det är samma fotograf. Jo, men det upptäckte jag när jag såg Mina till Paris. Så killen som fotade den filmen var ju han, Darius Kongi. Förlåt mig för uttalet, men han är känd för att ha fotat de här Genève-filmerna. Han fotade ju Delicatessen och City of Lost Children och sådär. Fransk fotograf. Och sedan så fotade han ju Seven. Och han fotade väl även Panic Room och jobbade med Fincher. Jag tror de blev ovänner. Jag vet inte vilken film de blev ovänner på, men de blev ovänner, så har de brytit. Varför blev de ovänner? Det jag inte minns. Jag minns inte det. Jag tror jag läste det i en bok om Fincher. Jag har inte riktigt koll på det, tyvärr. Men han är känd, eller i alla fall för mig, känd som en väldigt stilsäker fotograf. Han liksom pushar filmmediet. Men har ni sett Seven så vet ni ju det. Eller har ni sett Delicatessen och så här? Det är väldigt, väldigt vackra filmer visuellt. Och så fotade Mina till Paris, och hela den filmen tyckte jag kände så enkel tv-serie filmad. Och sen har ju inte Woody Allen. Jaha, för då, där måste jag då, som älskar Mina till Paris, och kan även känna med den här, alltså att oj, jag tycker det är väldigt vackert. Och ja, väldigt filmiskt foto. Ja. Ja, jag tycker inte det. Men det är kanske att man är lite handikappad av att man ska tänka på att när det är Darius Kongi, vad händer med de här riktigt, riktigt feta bilderna? För här är det med att fotot mer tjänar storyn, så att säga. Jo, men Woody Allen-filmer är ju inte... De där riktigt feta bilderna är ju inte Woody Allens värld. Men färgerna fortfarande tycker jag är härligt. Alltså så här med gräsmattor och allting. Alltså att han får fram något köttigt som är absolut inte det där. Ja, jag tycker det bara känns väldigt tv-serie-simpelt. Får jag fråga, vad refererar du till när du säger tv-serie? Ja, men allmänna känslan av att titta på rätt sätt snabbt fotad tv liksom. Jo, men du tänker ju här svensk 90-tals tv typ, i och med att du inte ser de här, alltså, för jag tänker ju direkt när du säger tv-serie, tänker jag på Breaking Bad. Ja, men du vill tänka innan HBO. Ja, så du refererar till Tre Kronor helt enkelt. Ja, det är lite Tre Kronor över Throw It Love fotomässigt, tyckte jag. Alltså, eller mer bara att det inte sticker ut alls. Och jag tyckte det bara var lite synd. Men samtidigt är det med Woody Allens grej. Han har väl aldrig tagit ett foto och stå liksom först. Eller var det viktigaste, förutom kanske i Manhattan, som är en väldigt, väldigt vacker film. Men det var bara det. Det var bara en liten sak om han Darius Kondi, att han fotar åt Woody Allen nu. Men det är inte riktigt spelar någon roll. Vi kan avsluta diskussionen om Woody Allens... Förälskade Rom. Med det som där jag kände så här, vad är det som får mig att älska en film? Vad är det man minns när man tänker tillbaka en film och som kanske gör att man älskar någon? Och då finns det alltid i det som fick mig att älska Midnatt i Paris. Ja. Var scenen där Owen Wilson och Marion Cotillard som vi, ja fan, vi borde gå en språkkurs för hennes namn. Ja, eller, hon är dock en skådespelare jag aldrig behöver nämna igen för att det är så ointressant. Så okay. det är enklare liksom. Men när hon och Owen Wilson dansar till ett ledmotiv eller till en gammalt stycke musik som heter, ursäkta min dåliga franska, Palais Moi d'Amour. Det är det bästa jag kan. Men det är en sån här, där kommer jag ihåg och jag bara, I love this movie. Alltså där fick den en sån djup. Och det, till exempel, vad säger man, diskuterar en, vi båda älskar Seven och sådär, så infinner sig ett sånt ögonblick i en film där den bara får det här fästet i ens själ. Och har en film inte det, och speciellt så här som nu Woody Allen, som jag då, jag trivs i Woody Allens värld, men den här filmen har ju inte en enda sån scen som fäster tag i mitt hjärta. Och då blir det, som sagt, det blir en mellanfilm. Men jag trivs fortfarande precis, bättre än okay, men för det, jag kan, med mina till Paris kan jag förstå att man tycker om den. För man kan, det är en enkel liksom kärlekshistoria i den filmen som går att köpa. Om man inte vill köpa något annat i den filmen så Den är otroligt närvarande. Ja, men här, för det jag sa från början här och kan säga igen är att jag tycker det fanns ingenting i den här filmen för mig att gripa tag i. Det fanns bara så här, antagligen var det för mycket meta som historien med Alec Baldwin liksom, eller att man fick aldrig känna riktigt för någon av relationerna, och det fanns inga riktiga relationer här att tala om. Det skulle mer bara vara lustigt allting, och inget var lustigt för mig. Och då blev det tråkigt. Men två saker jag tyckte om då, om du vill ha någonting. Dels är det när den första riktigt närbilden i filmen kommer, och det är när de går in på en närbild på Ellen Page för första gången i filmen. Och jag har insett att du vet inte om det är, men jag har insett att hon är så jävla vacker. Det gillade jag. Och sen är det också, jag gillade faktiskt scenen lite vid matbordet där Woody Allen försöker få pappan i en italiensk familj att sjunga opera. Och han inte kan släppa det. Då kände jag så att det här är väldigt Woody Allen, spela Woody Allen. Men låt mig njuta lite av detta i hemlighet. Jag behöver inte sucka så högt just i den här scenen. Så det tyckte jag väl om. Men jag gillade det. Det känns hela tiden i filmen som att Ellen Page var den enda som försökte skådespela med manuset. Inte ens Jesse Eisenberg försökte göra någonting av det här. Jag kan känna lite tvärtom med dem. Där är jag lite sexistisk i min upplevelse av Ellen Page. I och med att hon spelar en roll som ska vara omöjlig att inte falla för. Det Penelope Cruz hade kunnat spela om hon var i den här filmen. Ja, 10 år yngre eller så. Ja, precis. Eller egentligen vem som helst som spelar den. Alltså för den typen av kvinna som vi män kan falla för, som lite manipulerar och sådär, kan ju vem som helst gestalta. Demi Moore i Skamgrepp. Ja, exakt. Och då, Demi Moore är ett bra exempel på någon, en alltså Ellen Page. Och som sagt, det här är väldigt, en väldigt bara sexistisk anledning. Jag för mig är det som, det är som syrrans, att titta på en syrrans unga syster. Jag kan inte köpa henne i den rollen. Hon känns inte vuxen, hon känns fortfarande, ja, men som Juno-flickan liksom. Så då där kan inte jag köpa den illusionen. Men det tyckte jag väl om i sådana fall, att Woody Allen inte körde det så efter mall och liksom, och gav den rollen till Amber Heard eller till Megan Fox, utan att det var Ellen Page som mer fick spela den här, den kultursexiga, men det man är lite vana vid också, den här tjejen som lyser upp ett rum, men hon behöver ju inte men precis, men det ska finnas någonting som lyser upp ändå, vilket hon ju gör då, som för dig och för de flesta, men för mig lyser hon inte upp. Alltså som skådespelerska, jag tycker hon är bra, och jag håller med dig om att hon existerar här i Woody Allen-land, där de flesta andra är lite trötta, alltså inte lika självsäkra i sitt agerande. Hon känns väldigt självsäker där hon är idag. Precis då kan jag hålla med om att när hon började prata om trekanter och sexupplevelser och hon nämner ordet orgasm och sådär, då kände jag, oj vänta, du tar inte såna ord i munnen, Ellen Page. Det kan också ligga i någonting att det är det här som du sa, det här min syras kompis, alltså att man blir såhär. Men eftersom jag kvällen innan då på den här festen hade sett Nina Persson från 2 meters avstånd och insett att Nina Persson nog är den tredje vackraste kvinnan jag någonsin sett, så insåg jag på söndagen där att Ellen Page kanske ändå är den typ fjärde, femte vackraste kvinnan jag någonsin har sett. Okay. Så jag har ju något speciellt för Ellen Page som du kan sakna. Ja, eller främst du är svensk kultur och du gillar filmestetiska tjejer. Tjejer som är vackra i estetprogrammets liksom värld, så att säga. Så det är olika grejer. Jag tycker hon typ ser perfekt ut. Men vad spelar det för roll? Vill du sammanfatta Woody Allen, eller ska vi gå över direkt vidare nu? Vi hoppar över direkt till det jag har döpt till min topp 5 över saker som jag inte fått sagt under filmåret hittills, eftersom Marvel och DC stulit all uppmärksamhet. Det är ju lite med glimten i ögat. Det är mycket filmer som kommer och som vi ser som vi inte diskuterar i programmet och som man kanske ser i efterhand. Så helt enkelt skulle jag vilja göra en recap av saker som vi inte har diskuterat, som jag bara vill få sagt, okej? Okay? Yes. Och då har jag har här från 1 till 5 som en mini-temperaturlista. Temperaturlistan som jag och Emil använder i våra specialavsnitt när vi diskuterar äldre filmer, vare sig det är 7 till exempel. Alltså då är det från 1 till 10, alltså det som är kyligast med filmen till det som är varma. Så jag har gjort samma sak här med filmåret hittills. Från 1, det som känns nja, och till det, någonting som jag tycker är väldigt bra och som har gått missat, som jag vill få sagt. Okej? Okay? Yes, jag lyssnar. Då vet ju du och de som har lyssnat på det här programmet att Jason Segel, som förde tillbaka mupparna, har blivit lite så här man of the year för mig. Mm. Jag har återsett hans filmer också. Jag är väldigt förtjust av honom. Men så såg jag The 5-Year Engagement som du såg i London. Ja. Ja. Och känna att jävlar i helvete vad han har blivit hämmad. Vi snackar, det här är ändå han och hans polare som har gjort The 5-Year Engagement, som även skrev Mupparna och som gjorde Sarah Marshall-filmen tillsammans. Så ja, de är ju samspelta. Men det här kändes som att du har nämnt att han var tvungen att gå ner i vikt inför rollen för att bolaget skulle känna att han kunde matcha Emily Blunt. Ja, jag läste en nyhet om det, ja. Och det finns någonting så otroligt hämmat här av honom. Alltså som att han försöker spela den snygga killen och inte vet hur han ska göra det. Så han mest håller sig lite bredvid de andra. Som att han är lite försiktig och lite svag och inte vågar spela ut och bjuda liksom på sin kroppskomik och allting. Och det oroade mig lite. Alltså som att någon hade kommit och stulit hans själ. Lite som man var rädd när Jonah Hill blev smal, att komma den här killen kunna vara rolig igen. Men han verkar, var det fettman som gjorde det? Ja, och jag tycker ju aldrig att så här, jag tycker Jason Segel egentligen fortfarande han ser likadan nu, för han var ju aldrig fet på något sätt. Nej, han är väl bara mer stor och lång. Han är mer en stor kille, och det är han ju även nu, trots att, ja visst, han har gått ner i vikt, han har ju slutat dricka öl, han har träffat Michelle Williams som säkert har bidragit till det. Jag menar med hennes erfarenheter. Vilket känns så konstigt. Ja, men skulle du klara av att dejta någon som har varit tillsammans med så här, Heath Ledger, som nu är någon sorts martyr eller något, så här, något helgon för folk? Det är som att dejta Nicole Kidman direkt efter Tom Cruise. Men det är så här, hur ska jag kunna leva upp till... Jag menar, kanske du och jag hade känt så, men Jesus Siegel har ju sitt självförtroende någonstans med sin karriär ändå. Så att han kommer inte direkt från gatan och ska dejta den här... Nej, man kommer, det känns som att man kommer från en annan värld än Michelle Williams. Plus att efter Notting Hill så tror jag alla känner att de skulle ändå kunna matcha en Hollywoodstjärna, i och med att Hugh Grant lyckades med det och med Julia Roberts i Notting Hill. Men hörru, jag hade lite mer att säga om det, men vi går vidare, förutom att jag vill höra vad du tyckte då. Det är så roligt, filmerna du tycker ändå är okej. Magic Mike, även 5-year engagement, eller hur? För att jag var riktigt förfärad av den filmen. Alltså den, där kan vi snacka. Du tycker Woody Allens nya är otajt. 5-year engagement, sitter jag och bara tänker, what the fuck is this? Med tidshopp och med... Ja, men jag tycker inte den var lika krystad sitt försök som Woody Allens film. Men, det är typ den mest krystade komedi jag har sett på 4 år. Det. Men ja, alltså, de här Apatow-filmerna har ju alltid en ett krystat liksom frö de bygger allting kring, en krystad liksom pitch på något sätt. Men jo, jag minns väl det som att jag trivdes, men jag såg den. Tänk på att det var så här matinévisning i London, vi skulle se en film. Vi hade precis missat en IMAX-visning av The Dark Knight Rises, så skulle vi se någonting annat. Då var det att välja på, det var väl typ den här eller Magic Mike. Och då valde vi den här, för det är väl alltid skönt att gå och se den här typen av komedier ändå. De är ju rätt lättsmälta. Jag hade väl rätt trevligt, men det var ingenting jag mindes. Alltså, jag kan minns knappt filmen nu. Eller något sen blir man ju provocerad av olika saker. Av den här romantiska komedivärlden så är jag lättare att bli provocerad, precis som du har lättare för att bli provocerad av seriehjältevärlden. Liksom, för att man har olika kvot av att bry sig. Ja, så kan det vara. Ribban ligger rätt lågt när det gäller den här typen av amerikanska referenshumorkomedier med Judd Apatow-stallet. Då köper jag det mesta, men det är fortfarande ingen film. Jag minns knappt filmen, ska jag väl erkänna. Jag minns ingen riktigt rolig scen, men... Emily Nej, för Blunt, det fanns inte. Men då går jag vidare till nummer 2 här. Mm. Någonting som är sådär. Och det är ett filmögonblick i år där jag verkligen hade hoppats på att få njuta riktigt ordentligt. Ja. Och det var när jag tillsammans med min syster Maria som... Lyssnar Maria på podcasten? Nej, hon är en sån som kanske säger att hon lyssnar, eller att hon ska lyssna, för att, tro mig, det finns ingen som heller vill lyssna på vår podcast än hon, tycker hon. Men det är för att hon alltid uttrycker sig, vad jag vill lyssna på det där. Fast, ja, men jag känner igen den typen, de här ska lyssna människorna. Mm. Ja, precis. Men vi gick i varje fall på bio. Ja. Och först hade vi tänkt se... Det var när vi skulle se The Dark Knight Rises. Men den var för lång. Vi skulle inte hinna med tåget hem. Och hon har 2 barn och sådär. Så då valde jag årets en separation, a separation. Alltså förra året var ju den iranska A Separation. Den här icke-engelskspråkiga filmen som var störst i världen och vann Oscar. Det brukar vara... Varannan Almodovar-film brukar vara en sån film. Ja, precis. Ja. Mm. Och årets såna film, som förmodligen kommer få Oscar i mars eller vad det är ju Källan, på engelska The Source, på franska, jag kan inte uttala det. Den är okay. Fransk producerad, men utspelar sig i en fiktiv marokkansk by om kvinnor som sexvägrar om inte männen börja gå och hämta vatten i brunnen. Eftersom så många kvinnor, det är en svår trapats, så många kvinnor har liksom mist, alltså gravida kvinnor har mist, alltså vad heter det? Fertiliteten. Nej. vad heter det om en kvinna är gravid? Ja. De har fått missfall för att de ramlar på den här vägen, den här sådär. Så de börjar sexvägra för att männen ska börja gå och hämta vatten. Och det vägrar ju dem. Alltså så här, så det är en skön, väldigt enkel idé. Efter filmen hoppar vi till. Så var inte jag riktigt nöjd. Jag kände så här att fan, den här var inte riktigt tajt berättad som den skulle kunna vara. Och då säger min syster, ja men jag tror att det har att göra med att i de här länderna så har man ett annat sätt att berätta och bla bla bla. Förstår du? Så hon menar att det är skillnad hur man berättar i Frankrike kontra Sverige kontra... Ja, men hon var inte ens inne. Hon var så här ungefär som att det är några människor i en afrikansk påhittad, dessutom liten bergsby, som har gjort den här filmen. Där jag förklarar att Luc Besson har varit med och producerat här. Människor som har gått filmskola, vilket litet land man än kommer ifrån, har fått lära sig ungefär samma förutsättningar. Jag vill ju inte ut, och de har valt den, alltså de gör ju en rätt mallad historia här. Mm. Så det fanns, det blev bara så här politiskt korrekt utläggning, förstår du? Men nu har inte jag sett den här filmen, men jag kan ställa frågan därför att jag såg trailern till en annan fransk film som du pratade om att vi borde se. Den här är, och det är ju den här En oväntad vänskap, som också har varit runt omkring i världen och ligger väl på IMDb topp 250 nu. Så ja, då är ju frågan, eftersom du sa att allt finns, vilken av de här två filmerna kommer vara där man pratar om? Vilken är liksom en separation av de två? Det är två franska filmer, Den här källan eller En oväntad vänskap. Ja, men när jag refererar så är det ändå Den här källan, alltså det vill säga att den ska ändå, alltså de här mindre politiska filmerna som har varit lite svåra att göra. Okay, den här andra filmen du pratar om är ju ett klassiskt så här feel good drama, alltså som även produceras inhemskt och sådär, och som är en väldigt så här, ja men ungefär som Kai Pollak Så som i himlen aldrig kunde vara den nya Separation. Är du med? Ja, okej. Okay. Ja, förstår. Men fortfarande En oväntad vänskap. Jag, eftersom du pratar om att vi kanske ska se den. Det är inget vi bestämmer nu. Och jag började säga, vad fan, Gustav. Men när jag såg trailern kände jag, det här tror jag kan få mig att le några gånger. Ja, och jag kunde känna att, för den är verkligen på det här pretentiösa feel good stadiet och balansera, känner man. Men ändå känner jag också att fan, de kanske gör det riktigt bra här, för man satt verkligen och trivdes under den trailern. Men det som kändes lite svalt här, det var, med källan var dels med besvikelse, dels att den har fått obligatoriska fyror överallt, för precis som min syster så tror jag inte kritiker och publik vill, alltså de kan inte ge den en vanlig trea som jag hade gett den. Nej. För att det handlar ju om kvinnor i en påhittad afrikansk by. Hur kan man ge det? Hur kan man bara tycka det är okej? Okay? Förstår du? Man ska bara godta att det är sådär berättat. Men däremot finns kanske en av årets skönaste sidekicks i den filmen, som gör att jag vill att du ser den filmen, för jag vill se hur du upplever henne. Och det är en gammal kvinna, jävligt ful och så jävla skön och sur och mäktig. Alltså hon bidrar med något nytt här, som verkligen förgyller. Alltså när man får de här skådisupplevelserna, vilket man ju inte är med om så ofta, där man känner så här, vad fan, jag har aldrig träffat på dig förut i filmuniversumet. Gillade det. Mm. Sen har vi något så, där det börjar bli så här lite så här, fan, här hade jag trevligt. Här fick jag en känsla av de här gamla 80-talsrullarna, men det höll inte riktigt. Och det är Man on a Ledge, med okay. Sam Worthington i huvudrollen. Ja. Där du bland annat har nämnt, kan det ha varit på filmtipset? Det är det nog. Vi har inte pratat om filmen så mycket, men jag har skrivit om den. Så att, ja. Ja, hur kunde Ed Harris ställa upp på den här filmen till exempel? Ja. Mm. Och det undrar jag fortfarande, du får gärna förklara för mig. Jo, och därför har jag ett svar här. Alltså filmen handlar ju om en polis som har hamnat typ då oskyldigt i fängelset, och hur han ska hoppa från en byggnad för att påkalla uppmärksamhet från andra poliser, för att kunna reda ut den här heisten mot sig själv. Så han gör en egen heist liksom, så här, psykologisk thriller på ett hustak, som hade kunnat, där huvudrollen hade kunnat spelas på 80- eller 90-talet av Bruce Willis eller Denzel Washington. Eller till och med om man, Eddie Murphy skulle också ha kört den rollen, om man hade kört film åt det hållet. Ja, för det finns ganska många. Och här är mitt svar på dig till varför Ed Harris och många andra skådespelare i biroller har ställt upp på den här filmen som känns så svag. Och det är att, vare sig det är Channing Tatum, som ju frontar nu senast Magic Mike, eller sen Worthington, så de ska ju på något sätt axla Denzel Washington och Bruce Willis och många andra. Men det lyckas inte de med. Alltså, och Sam Worthington, som då hade huvudrollen i Avatar och Breaking med den, han gör egentligen ingenting fel, men han har inte den auktoriteten att fronta den här liksom spänningstrillen på det sättet. För jag tror att manuset här hade det. Jag kände en så här, fan vad sällan vi får de här filmerna som vi blev överrösta med på 80-90-talet. Man on a Ledge. Och det tror jag att även Ed Harris kände när han läste det, att åh, vad roligt att få göra något sånt här igen. Ja. Men problemet är helt enkelt att det inte är Denzel Washington som står där uppe på taket. Nej, och hade Tony Scott regisserat det med Denzel Washington, så hade man känt, det är lite för futtigt för Tony Scott, men det är jävligt, jävligt välgjort. Ja, och det hade till och med kunnat bli riktigt. Riktigt, jag tänkte snarare så här Walter Hill och grabbarna. Men ja. Mm. Men och det, vi kan ju nöja oss där. Jag ville bara få det sagt. Okej? Okay? Ja, jag tycker det var en skitfilm. Sen någonting som känns lite varmt i mitt hjärta. Vi hyllade avlidna Tony Scott i förra programmet, vars död fortfarande är lite mystiskt. Familjen förnekar att han hade någon hjärncancer och så här. Men då har jag skrivit så här att fan, Lasse Hallström är det sentimentala dramats Tony Scott. Så jag vill bara få det sagt innan Lasse Hallström dör och alla kommer säga samma sak. Okay. Och det var för att jag såg då laxfiske i Yemen, eller Solomon Fishing in Yemen, antar jag att den heter på engelska, med Ewan McGregor och Emily Blunt även där, Kristen Scott i en vass så här Katharine Hepburn tight roll. Och den är också en sån här, egentligen så här som unstoppable, så här Tony Scott's unstoppable, att ja, egentligen är det inte mer än att så här, ett tåg som de måste stanna och vem fan bryr sig. Men Lasse Hallström, jag kommer bry mig, för jag har faktiskt, den filmen är på väg från biblioteket till mig. Men Unstoppable var ju Tony Scott's sista film, och jag ska njuta när jag tittar på den och tittar på Denzel Washington och Chris Pine. Ja, jag tror försöker stoppa ett tåg. Jag tror du menar att laxfiske i den kommer jag nog aldrig se. Ja, men för jag har samma grej med Lasse Hallströms amerikanska filmer. Han är ju den enda så här. Okej, här har vi manus. Alltså Jennifer Lopez plus en björn. Vem fan ror det land? Jo, det gör Lasse Hallström. Eller Richard Gere och en hund. Men det är egentligen allt jag ville få sagt om det. Alltså så här, jag njöt väldigt mycket av den filmen. Precis som jag trivs i Woody Allens värld, så trivs jag väldigt mycket i Lasse Hallströms värld. Och han är som sagt det sentimentala dramats Tony Scott. Han kan göra någonting väldigt, väldigt vackert och fint. Men det jag trodde var den filmens problem, att den blev så liten som den blev. Den kom och försvann så mycket, det som gör nu för tiden. Förutom då Dear John, som gjorde väl lite så här, lite pengar och sådär. Jag tror att det problemet är Ewan McGregor. För att jag tror att när Star Wars-filmerna kom, han fick spela Obi-Wan, så fanns den här viljan. Samma sak med Sam Worthington kanske, med Avatar, det här, att här har vi en ny skådis som kommer kunna sälja filmer med sitt namn. Ewan McGregor blev aldrig det. Och filmer han gör nu är snarare motsatsen för mig. Då känner jag direkt, okej, Ewan McGregor, den här filmen kommer inte vara så mycket. Om det så är Cassandra's Dream, eller om det är laxfiskefilmen, eller vad det nu är. Ewan McGregor är ett sånt där namn som går direkt till video. Och Sam Worthington kommer vara det snart också. Och då gillar jag Sharon Tatum, tror jag också. Alltså det, Och ändå gillar jag både, jag gillar Sam Worthington, fast han är kanske lite trätom. Och jag även Ewan McGregor. Men hörru, det bästa här på punkt 5 som jag har känt med filmåret, det var när jag såg filmen Chronicle. Du har sett den också. Ja, vi båda tyckte om den. Och det är ju då jag vill inte avbryta, men känns det inte skönt när ändå vi båda tycker om en film tillsammans? Alltså vi håller med varandra lite. Ja, men jag tror du tycker det är skönare. För att jag har blivit så härdad och van vid att allt jag älskar förkastar du, förstår du? Medan det du älskar kanske jag tycker är okej. Så att jag är lite härdad. Men ja, men visst, det är alltid trevligt när det synkar på det sättet. Det håller jag med om. Det är alltid trevligt att ha något gemensamt att tycka om. Och då blir ju den här punkt 5 ännu större på något sätt. Alltså då blir det verkligen någonting som känns värdefullt att få sagt om det här filmåret. Och Chronicle är ju, med alla de här superhjältefilmerna, Batman, Amazing Spider-Man, The Avengers, så är det här som en slags, vad blir det då? Det är ingen independent film, men en alternativ superhjältefilm till den världen, som dessutom inte tillhör DC och Marvel, utan det är en ny berättelse om superhjältar. Det är en originalhistoria för film. Det har inte funnits i serietidningsformat, om jag inte är helt jävla fel ute. Nej, men för mig känns det också som en sån här Blair Witch Project slash, och nu är det inte bara för hur den är filmad, men det känns som en av de här filmerna som gjordes utan studio på något sätt. Ett gäng glada amatörer kan göra filmen, men den ändå är så pass bra att den går inte att stoppa den. Typ som Blair Witch Project, så var väl lite så Paranormal Activity och sådär, så att det är en film som tar sig fram, fast den känns inte riktigt gjord av en studio. Ja, jo. Och där jag har inte läst på tillräckligt för att veta exakt på vilken nivå den är. Alltså för att den är ändå så pass avancerad i sitt scenario. Till exempel Blair Witch Project och de kostade verkligen ingenting och de befinner sig i en skog, men här har vi ju bilar som kraschar. Ja, precis, men det är mer bara på något sätt känsla att det är någonting annat, någonting ja. Mera där Harvey Weinstein eller någon sätt, studiochef har suttit och pekat och sagt klipp bort det, ta bort det, utan här känns det mer som att en filmskapare har haft en vision och gjort det. Och den här filmen har element som borde göra att jag inte tycker om den. Dels är det ju det här klassiska, den är filmad genom kameror som lite karaktärerna found själva footage-grejen. Och det har den gemensamma Blair Witch Project och Paranormal Activity. Och det tyckte jag jag tycker det håller tillbaka filmen faktiskt. Jag tycker inte det är klockrent. Och när jag har läst om filmen så verkar alla undra why. Alltså det känns så jäkla onödigt. Men ändå så tycker man att det är skitbra. Så att det vill säga att den går att kvittera bort för att man trivs så jävla mycket här. Och vad jag tyckte så mycket om med den här filmen var att den lyckades, tycker jag, med det som de här stora superhjältefilmerna har gått ut med och försöka vilja skildra, kanske speciellt Amazing Spider-Man, så här. Man vill skildra tonårsångesten, eller man vill skildra Batman, vad heter Batman? Christian Bales karaktär. Bruce Wayne. Ja, precis. Man vill skildra Bruce Waynes ångest, det mänskliga. Man vill skildra det mänskliga så jävla mycket. Här tycker jag att de lyckas med det ungefär 19 gånger, vid 19 tillfällen, bättre en Christopher Nolan på 3 timmar. Eller det nya Amazing Spider-Man. Alltså där han Garfield-skådisen får stå och darra på läppen. För att då ska det kännas mörkt. Och då finns det en scen speciellt. För den är, även här kan jag känna, varför måste det alltid vara en psykot? Alltså varför måste det vara mörk tonår på det sättet? Hitta något nytt för fan. Och här har vi också en mörk tonåring. Men snarare skildrar det. Kort storyn är ju om tre, är det high school? Ja, det är det. Ja, slutet av high school måste det vara. Tre high school killar. En som är den populära sportkillen. En som är den här både, alltså populär i alla läger. Och så en som är lite outcast och får spö hemma av farsan och sådär. Mm. Och de åker på superhjältekrafter. Och de filmar ju det här själva och hur de utforskar helt enkelt. Hur det är att upptäcka steg för steg hur det är att ha de här krafterna. Det som i nya Spider-Man-filmen skildrades genom ett tjoho-tjoho-montage i ungefär 43 sekunder till någon så här amerikansk rockmusik. Här är hela filmen egentligen det. Och det finns en scen där en av de här killarna ligger på sitt pojkrum och leker med en spindel som kryper omkring i rummet. Mm. Och med sina superkrafter så här, för upp den i luften, låter bena fladdra ut. Alltså så här, bara leker med det här djuret. Men du vet att det är som jag läste. Ja, men vänta bara, jag bara säger klart här. Och sen bara plötsligt bara splittrar spindeln. Vilket var så här liksom så här, fan, den här killen mår inte riktigt bra. Han kan inte hantera de här krafterna riktigt. Alltså det var så litet och det var så mäktigt. Men vad skulle du säga? Jo, men att jag tycker också det var en snygg scen. Men så det var skrivet i manus som jag tror inte de kunde genomföra för att det skulle bli våldsamt, var att det där är ju en plantering av vad han sen skulle göra med sin farsa. Ja. Så jag tror meningen var, nu blir farsan räddad, tror jag, av en annan av de här killarna med superkrafter. Men att den här killen skulle liksom dra isär sin farsa på samma sätt. Så det var ju en plantering. Men jag tycker den är snyggt som bara isolerad scen också. För att den blir snyggt som isolerad scen. Det du beskriver här hade ju varit väldigt intressant. För det, jag tycker det hade funkat i det universumet. Det hade blivit så chockartat. Men jag läste i alla fall i något sammanhang att så var tanken. Men jag vet inte om det var för att man inte ville göra den karaktären ändå för ond. Fast den här är ond. Eller något sånt där. Eller om det var en rating-grej. Det jag gillade mest med filmen, jag tycker verkligen det var krystat där med hur de filmar allting och sådär. Men det jag gillar, och en kille jag verkligen gillar, och som jag också tycker har ett jävligt snyggt filmutseende, om jag tycker Ellen Page har ett snyggt filmutseende på tjejsidan, så finns det en kille som jag alltid diggat sen jag såg honom först i Dawn of the Dead-remaken. Och det är killen som spelar farsan här, den här Michael Kelly. Den skådespelaren. Jag till älskar folk som honom. Till folk som tittar på TV så är han en av snutarna i den nedlagda spin-offen till Criminal Minds. Det kom en till Criminal Minds-serie med Forest Whitaker i huvudrollen. Och han är en i Forest Whitakers gäng där, en av poliserna. Ja, precis. Han var med den värdelösa Adjustment Bureau med Emily Blunt och Matt Damon. Men, en film jag tyckte om. Ja, jag har inte alls tyckt om. Men jag tycker om Michael Kelly jättemycket. Jag tycker han det finns något så jävla sympatiskt i honom i hans ögon. Även när han är den här. Även, han fick ju den otacksamma rollen i Chronicle som pappan som slår sin son och ska vara ett svin bara. Vilket känns... Men då är det ändå bra cast att man castar honom. För jag gillar verkligen Michael Kelly. Jag hoppas att han... Att man får se honom liksom i större roller. Han är en bra skådis. Han är ju en sån här som kan göra Peter Stormare roller, alltså så här, dyker upp i så här lagom små stora biroller, och han är ju mycket mycket bättre. Jo, men som att han spelar ärkesvin då i Chronicle. Han spelar även ärkesvin på ett sätt, eller den rollen är lite så i Dawn of the Dead, för där är han ju när vakten på köpcentret som vägrar släppa in de här de andra liksom människorna i filmen, hjälpa dem. Han vägrar hjälpa dem liksom, han ser bara till sig själv. Och genom att det är han som spelar så finns det någonting mer där än bara svinet liksom. Så han tycker jag i alla fall. Men det var väl veckans avsnitt. Och vi kan avsluta här först med att säga att ni får gilla oss på Facebook. Det här är inget krav, men jag skulle verkligen uppskatta om alla som lyssnar på den här podcasten tycker om den. Bara skickar podcasten till en kompis. Om alla ni som lyssnat och tycker om det, bara tipsar en vän om att lyssna. Så hade jag uppskattat det. Men det är inget krav, tror inte att jag ställer krav på er lyssnare. Nej, precis. Emil ställer inga krav. Men precis som man postar det där onödiga klippet på en apa som trillar från ett träd, ja, så låt oss vara apan som trillar från ett träd. Och bara så här, den här veckan, bara sprid det, även om ni inte gillar det helt enkelt. Det är det, så här, aha, det här var ju inte så kul när apan trillar från ett träd, men vad fan, jag kan sprida den ändå. Ja, vi har i alla fall uppskattat det. Men jag tänkte också att vi skulle avsluta med en tävling. För att saken är den att jag var ju på den här filmfestfesten som jag nämnt men inte nämnt, vilket är helt meningslöst. Men då fick man en gottepåse när man gick därifrån. Och i den gottepåsen låg en film. Och du ville säga vilken film det var. Jag tycker vi ska hålla den då. Jag skulle vilja säga så här. Att det är en film som på kritiker.se, den här samlingssidan då, där man tar ett medel av svenska filmbetyg. Där har den 2,7 i medelbetyg då, eller 2,4. Sen ligger under 3 medelbetyg, men det är en svensk film. Och för lyssnare som är intresserade av Christopher Nolans Batman-värld, så tror jag att den ligger på så här 1,7 i intresse av att få. Ja, men present. För den här medelsvensson-familjen som käkar tacos på en fredagkväll, så tror jag att det är en 3-4 när de väl står på den här filmen. De har hyrt den på lokala Ica-butiken. Och precis, och den svenska publiken går och ser den här filmen. Så att jag tycker den är intressant att se, ja, och vill vi se den. Men vi kommer tävla ut den här filmen till en av er lyssnare. Ni kommer få den här filmen ny direkt från Film i Väst gottepåse. Och det ni behöver göra för att vinna den här filmen skickad är att ni måste e-posta oss till vår e-post. Den står på vår hemsida. Jag tror det är kontakt@tittarosnackar.se. Men vi vill att ni mailar oss en film ni tycker vi ska prata om. Det kan vara en film från när som helst. En klassiker, det kan vara en bortglömd film, det kan vara en asiatisk film, whatever. En film ni tycker vi ska prata om. En motivering till varför vi ska prata om den. Och vem av mig och Gustav som ska göra temperaturlistan på den filmen när vi pratar om den. Det behöver ni bara svara på. Plus skicka er en adress. Så kommer vi välja en av er som får den här filmen av oss. Men det tror jag är veckans avsnitt. Ni kan lyssna på oss på iTunes om ni vill. Ni kan lyssna på oss på tittarosnackar.se. Och ni kan även nu lyssna på oss på filmsajten filmfenix.se. Där vi också finns. Och de har även lite biorecensioner, lite Blu-ray och DVD-recensioner. Och ett filmforum att diskutera i om man vill. Kul. Ska vi säga hej då, Gustav? Yes. Hej. Hej.